الباب الثالث والثلاثون ومئتان باب وجوب الحج وفضله حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے اور جس نے کفر کیا تو یقیناً اللہ تعالی جہانوں سے بے نیاز ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاري ومسلم۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا تو فرمایا اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے اپنا سوال تین مرتبہ دہرایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں جواب میں ہاں کہہ دیتا تو یقیناً ہر سال واجب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو جب تک میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھوں، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ اپنے کثرت سوال اور اپنے انبیاء علیہم السلام سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے، چنانچہ میں جب تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اسے اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اور جب تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو اسے چھوڑ دو۔ مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل؟ قال ایمان باللہ ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، متفق عليه. المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور. بخاری و مسلم. مبرور وہ حج ہے جس میں حاجی اللہ کی کسی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرے. وعنہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے حج کیا اور اس نے کوئی فحش اور بیہودہ بات نہیں کی اور نہ اللہ کی نافرمانی کی تو وہ اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے. بخاری و مسلم. وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرة الى العمرة کفارة لما بینهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے. بخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. حضرت عائشة رضي الله عنها سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم جہاد کو سب سے افضل عمل سمجھتے ہیں، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے افضل جہاد حج مبرور ہے. بخاری. وعنها رضی اللہ عنها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. حضرت عائشة رضي الله عنها هي سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالی عرفے کے دن سے زیادہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو. مسلم. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ او حجۃ معی. متفق علیہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یا فرمایا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. یہ راوی کو شک ہے. بخاری و مسلم. وعنہ رضی اللہ عنہ ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عباده فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یثبت علی الراحلہ افأحج عنه؟ قال نعم، متفق علیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ ایک عورت نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے اپنے بندوں پر جو حج فرض کیا ہے وہ میرے بوڑھے باپ پر اس وقت لازم ہوا ہے جب وہ بڑھاپے کی وجہ سے سواری پر ٹھہر نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ بخاری و مسلم۔ وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال، حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت لقیط بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میرے باپ بہت بوڑھے ہیں، وہ حج کی طاقت رکھتے ہیں، نہ عمرے کی اور نہ سفر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کرو۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن السائب بن یزید رضی اللہ عنہ قال، حج بی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع وأنا ابن سبع سنين، رواه البخاري۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں حج کرایا گیا جبکہ میں 7 سال کا بچہ تھا۔ بخاری۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال، من القوم؟ قالوا، المسلمون. قالوا، من أنت؟ قال، رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت، ألهذا حج؟ قال، نعم ولك اجر۔ رواه مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحہ جگہ پر ایک قافلے کو ملے تو پوچھا، کون لوگ ہو؟ انہوں نے بتلایا، مسلمان ہیں۔ انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا رسول۔ تب ایک عورت نے ایک بچہ ہاتھوں پر اٹھا کر بلند کیا اور پوچھا، کیا اس کے لیے بھی حج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور اس کا اجر تجھے ملے گا۔ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج علی رحل وكانت زاملته، رواه البخاري۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کجاوا یعنی پالان پر حج فرمایا اور یہی آپ کے سامان سفر کی سواری بھی تھی۔ بخاری۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، رواه البخاري۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ عقاظ، مجنہ اور ذوالمجاز زمانہ جاہلیت کی منڈیاں تھیں، یہاں میلوں ٹھیلوں کے موقع پر بازار لگتے تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حج کے مہینوں میں کاروبار کرنے کو گناہ سمجھا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم حج کے مہینوں میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ بخاری۔